Imani yangu ni kwamba umeshinda salama salimini, mpenzi msikilizaji, karibu kuifuata taarifa habari katika lugha ya Kiswahili ambayo tunaanza na muhtasari wake. Watu watatu waaga dunia kwa kuanguka katika mtego wa kuvizia tarafani Mugamba usiku wa kuamkia Jumatatu hii. Duru za habari kutoka jeshi la polisi zaarifu kwamba watu saba wanaotuhumiwa kosa hilo tayari kukamatwa kwa sababu za uchunguzi. Na wakurugenzi wa shule za bweni huko tarafani mkoani Gitega waitaka serikali kuongezea ruzuku ya wanafunzi, ni wakati bei yazidi kuongezeka kwenye soko la chakula. Na hii leo ulimwengu washerehekea sikukuu ya kimataifa kwa ajili ya mwandiko wa Braille. Katika taarifa yetu tutakujuzeni ombi la mwanafunzi ambaye mwanafunzi mwenye ulemavu wa kuona ambaye wakati huu yuko katika chuo kikuu cha taifa katika kitivo cha saikolojia. Kwa haya na mengineyo, kunjua jamvi ambatane nami. Jina langu Moise Misago, upande wa pili nashirikiana naye Bi Serafine Hakizimana. Habari kamili. Tukianza katika kurasa wa usalama ni kwamba watu watatu waliuawa kisha kuchoma moto na wengine watatu wakajeruhiwa kufuatia shambulio lililotekelezwa kwenye gari dogo aina ya Karina eneo la Muhabo tarafani Mugamba ni katika mkoa wa Bururi usiku wa kuamkia Jumatatu hii. Wahusika na uhalifu huo ambao bado kujulikana walifika wanatimua vumbi. Kiongozi, kulingana na taarifa kutoka kwake kiongozi wa tarafa ya Mugamba, ni ripoti yake Jean-Pierre Misago, inasoma pa studio na mwenzetu Romualde Niyabivuze. Taarifa zinazotolewa na baadhi ya wakazi wa kijiji Nyakimonyi palipowekwa mtego katika kona moja la eneo maarufu Kumuhabo zinasema kuwa watu wasiojulikana waliojihami kwa bunduki waliweka magogo ya miti barabarani nambari 7 ili kuzuia gari aina ya Karina la zamani lililokuwa linatoka jijini Bujumbura kuelekea tarafani Matana mkoani Bururi. Taarifa kutoka sehemu ya tukio zinaeleza kuwa watu sita waliokuwa ndani ya gari waliamuliwa kukabidhi simu za mikononi na pesa walizonazo kwa watu hao wale wazuia, kisha wale wafyatulia risasi na kuchoma moto gari kwa kutumia mafuta ya gari. Katibu tarafa Mugamba aliyefika eneo hilo anafahamisha kuwa watu watatu akiwemo mmoja aliyesalia katika gari lililokuwa linateketea walifariki papo hapo, wengine watatu walikimbia wakiwa wamejeruhiwa. Veniste Naombai anaendelea kusema kuwa sababu na waliotekeleza mauaji hayo walikuwa hawajajulikana hadi saa 5 ya Jumatatu hii. Hata hivyo, kwa mjibu wake, isipokuwa kisa hicho na wizi wa mifugo, hali ya usalama ilikuwa shwari tangu Septemba mwaka jana tarafani Mugamba. Anaomba watawaliwa wake kulinda amani na usalama kwa kutoa taarifa mapema za jambo linalowatia mashaka ili utawala na vyombo vya usalama vilishughulikie. Shukran Romualde Niyabivuze. Ama kuhusu tukio hilo kwenye jeshi la polisi wanasema kwamba watu saba tayari kukamatwa kwa sababu za uchunguzi. Na ikumbukwe kwamba mtu mmoja alifariki huku wengine watatu wakijeruhiwa kwa kuanguka kwenye mtego wa kikosi cha watu waliokuwa wa jambazi. Na habari hizo zilitolewa na msemaji wa wizara na husika na usalama, ilikuwa ni usiku wa tarehe 30 kuamkia tarehe 31, na kwamba watu wawili miongoni mwa watatu waliotekeleza shambulio hilo walikamatwa kulingana na jeshi la polisi. Tukiendelea na taarifa hii ni kwamba ni marufuku kumsajili mtoto kama alizaliwa gerezani ili kulinda haki zake, badala yake kuandika kama alizaliwa katika mta ambao gereza linapatikana ndani yake. Aloise Habunimana, mkurugenzi wa utawala na mamlaka katika idara kuu ya masuala ya wafungwa, alifahamisha kuwa usimamizi wa gereza lazima uhakikishe kuwa mtoto amefuata kabisa ratiba ya chanjo. Ni ripoti yake Fide Antoine Sabimana, inasomwa na Jean Dodier Irakoze. Kama inavyobainishwa na Aloise Habunimana, mkuu wa idara husika na utawala na sheria katika ukurugenzi wa magereza nchini Burundi, kuandika mtoto kuwa alizaliwa gerezani asema ni kuvunja haki yake. Kuhusu kuchunguza afya yake au mama yake akingali mjamzito, wanaongoza gereza na wanaofanyia kazi pamoja katika sekta ya afya wanapashwa kuchunguza kuwa ratiba ya chanjo inaendelea kuheshimishwa kama inavyotakiwa na wizara wizara ya afya. Daktari Jake Niyonkuru kutoka wizara ya afya katika idara inayochunguza utoaji na utumiaji wa dawa hakikisha kuwa wanawake wajawazito wanaopatikana gerezani pamoja na watoto wazaliwa humo wanatendewa haki kwa kiwango sawa na warundi wengine kuhusu chanjo. Daktari Jake Niyonkuru asema kuwa wakati ambapo dawa fulani inakosekana katika hospitali ya gereza, watumishi wa kanda ya afya ambapo upatikana gereza hilo waharakia kuleta dawa hiyo ambako inatakiwa. Lejo Isanganiro ni kiboko yao. Ikiwa ni saa 7 dakika 27 tuendelea na taarifa hii, ni kwamba serikali inastahili kurekebisha zaidi ruzuku inatengwa kwa huduma ya wanafunzi wa shule za bweni ambayo ni 800 kwa siku na kwa mwanafunzi, ikizingatiwa kuwa bei za vyakula zinaendelea kupanda sokoni. Baadhi ya wakurugenzi wa shule za bweni katika mkoa wa Gitega, wakati ambapo awamu ya pili ya mwaka wa shule 2020-2021 imeanza Jumatatu hii nchini kote, wanaomba serikali kuweza kuandaa ruzuku hiyo na kuweza kupatikana kwa muda. Ni ripoti yake Arthur Kavabushi, inasomwa na Ismail Kwizera. Wakati muhula wa pili wa shule wa mwaka 2020-2021 umeanza rasmi hii Jumatatu, baadhi ya viongozi wa shule zenye mabweni mkoani Gitega wanasema kuwa serikali ndiyo inayotoa pesa ya chakula kwa wanafunzi wa shule hizo. Baadhi ya viongozi wa shule hizo zenye mabweni mkoani Gitega wameendelea kufahamisha kuwa pesa ambazo zinazotolewa na serikali hazijatolewa ili kuwaimelea wanafunzi wa shule hizo zenye mabweni katika muhula wa pili wa shule. Hali hiyo inawalazimu kutumia pesa ya shule au chakula ambacho kimebaki katika store walicho kitumia katika muhula wa kwanza wa shule, wengine nao wakiamua kuchukua madeni. Viongozi hao wanaendelea kufahamisha kuwa hata pesa zingelikuwa zipo, ila bei ya chakula inaendelea kupanda. Kama kilogramu moja ya maharagwe ambayo kwa sasa inauzwa kati ya 800 na 1000 sarafu za Burundi, huku mchele ukiuzwa 2000 sarafu za Burundi kwa kilogramu moja, na kusema kuwa hali hiyo haiwarahisishi. Wanaiomba serikali kuandaa pesa hiyo ya chakula kwa wanafunzi mapema. Pia wanaiomba serikali kuongeza kiwango cha pesa ambazo zinazotolewa kwa chakula cha wanafunzi, maana pesa 800 sarafu za Burundi kwa siku moja kwa mwanafunzi mmoja kwa upande wao wanasema kuwa ni kidogo kulingana na upandaji bei wa bidhaa hizo za mahitajio. Muhula wa pili wa shule wa mwaka 2020-2021 ambao umeanza hii Ijumatatu utamalizika kwa muda wa miezi mitatu. Shukran Ismail Kwizera. Na laptop iliyo na programu ya vipofu na wasio na vizuri na printer ya Braille ni baadhi ya vifaa ambavyo Regis Bigirindavi, mwanafunzi katika kitivo cha saikolojia kwenye chuo kikuu cha taifa, anaomba ili kuendeleza vema visomo. Ombi hilo limetolewa wakati kila Januari 4 ulimwengu unaadhimisha siku iliyotengwa kwa mwandiko wa Braille. Makamu wa mkuu wa kitivo cha saikolojia kwenye chuo kikuu cha taifa anasema kwamba kila kitu kimefanywa kuhusu kurahisishia mwanafunzi huyo mwenye ulemavu. Ama kuhusu swala la vifaa hivyo, anasema kuwa swali hilo limewasilishwa kwenye uongozi mkuu wa chuo kikuu cha taifa na kwamba bado wanasubiri jibu. Na chama Ntabari za kinachotetea haki za mahabusu kinafurahishwa na kuachiliwa huru kwa waandishi wa habari wanne wa gazeti la Iwachu na zaidi ya wafungwa 50 walioachiwa huru hivi karibuni kutoka jela kula Rumonge. Kwa wafungwa ambao walifaidika na msamaha wa rais mnamo mwaka 2019 lakini ambao bado hawajaachiliwa huru, Jean-Marie Nshimirimana, mwenyekiti wa chama hicho, anatumaini kuwa watachiliwa huru hivi karibuni. Na kwa kuhitimisha taarifa ya habari kwenye saa 7:31 ni kwamba ofisi ya mshauri mkuu kwenye ofisi ya rais anahusika na masuala ya kijamii inamtaka waziri wa elimu ya juu kukusanya pesa za fuko la walimu FLE zinazotolewa kama mkopo kwa wafanyakazi wa serikali kinyume cha sheria na kuweza kuzirudisha katika fuko hilo la walimu. Katika waraka wake, mshauri wa masuala ya kijamii kwenye ofisi ya rais unaonesha kwamba ripoti iliyotolewa na ukaguzi mkuu wa serikali inaonesha kuwa giza limetanda kwenye matumizi ya pesa za fuko la walimu FLE. Na hadi hapa mpenzi msikilizaji, ikiwa ni saa 7:32 sina budi kutamatisha taarifa hii. Nawashukuru nyote ambao mmetega sikio tangu mwanzo hadi mwisho. Nimshukuru pia fundi mitambo Bi Serafina Hakizimana, bila kuwasahau wale wote ambao wamechangia katika taarifa hii. Langu jina ni Moise Misago, na natakia mchana mema, kwa aherini.